Kembali tim Jimat punya cerita. Cerita ini dikirimkan oleh Pak Munadi dari Cepu, Jawa Tengah, dengan judul Misteri Barang Gaib. Kedadian iki kita alami ing pertengahan tahun 2003. Nalika iku aku isih melu latihan pencak silat. Ing sajroning latihan pencak silat, aku kenal Mas Daryono. Mas Daryono bocahe meneng lan ora kakean omong, tapi saben bubari latihan pencak silat, aku kulino ngangsu bareng. Mas Daryono sering nyeritakno pengalamane dheweke ing perantauan lan liyane, termasuk barang-barang gaib. Sawijining dino, aku diajak Mas Daryono menyang ngomai. Karpe arep diduduhake barang-barang gaib sing tau diceritake marang aku. Jebole bener, akeh barang-barang gaib sing diduduhake aku. Contone, keris maneka warna, mulai keris gambar wayang nganti keris sing iso obah-obah dhewe. Ono meneh kayu stigi, pring petuk, penjalin petuk, nganti watu sing wujute kaya keong. Ing sajroning atiku ana tandha pitakon. Apa Mas Daryono iku salah sawijining dukun? Apa termasuk wong pinter? Lan aku tambah penasaran. Takon barang-barang iki oleh saka ngendi wae? Jawabe Mas Daryono, dheweke njupuk langsung saka alam. Minggu malam Senin jam 10 wengi, aku diajak Mas Daryono arep njupuk barang gaib ing daerah Kapuan. Wengi iku hawane adem banget lan sepi ora kaya dina-dina liyane. Jebule aku karo Mas Daryono tekan panggonan pesarian utawa kuburan. Ing kono Mas Daryono mbuka kembang wangi banjur disebar-sebarake ana pinggiring wit gedhe. Saya suwe awak tambah merinding. Apa meneh krungu swara manuk beluk? Sedelok-delok saka arah kadoan, krungu swara asu baung. Kaya-kaya ing tekaku iki wis di mangerteni bangsa alus sing tunggu kono. Jantungku krasa kaya ape copot bareng ngerti ana wewujutan gedhe banget ngadeg ing pinggirin wit gedhe iku. Ora pati jelas iku bangsa apa sing ketok amung ireng ngregemeng rambute gimbal tumumpang ing pundak lan aku rawani mandeng. Aku amung diluk mergo sirahku njerbobok, awakku rasane merinding ora kepenak kabeh. Mas Daryono tak lirik isih semedi meneng wae ing ngarepe wit gedhe iku. Swara gedebukan ing mburiku terus, swara asu baung saya suwe kok malah saya cedhak. Jujur wae, bengi kuwi aku wedi banget lan ora wani apa-apa. Ora pati suwe Mas Daryono ngadeg terus marani aku banjur ngajak balik. Jebule Mas Daryono wis entuk barang sing dikarepake. Barang gaib iku wujute watu werna ireng mengkilap kaya wujute besusul. Liyo dino aku isih iling malam Selasa kliwon. Aku diajak meneh karo Mas Daryono arep njupuk barang gaib ing daerah Karangboyo. Daerah iku isih kalebu Kecamatan Cepu. Jarine Mas Daryono, ing panggonan kuno ana kul buntet sing kekuatane gede banget. Janjine Mas Daryono arep diwenehake aku. Wengi kuwi montore diparkirake ing pinggir dalan cilik. Aku karo Mas Daryono mlaku ing pinggiring kali. Ora pati suwe aku tekan panggonan kuwi. Ana sendang cilik saka watu ing pinggiring kali. Ora pati adoh saka kono uga ana kali ngepang. Gawa kono biasane wae. Lan aku rapati wedi, amarga ora ana swara apa-apa. Sing ana mung swara banyu gemericik lan swara jangkrik ngerik. Ing kono Mas Daryono banjur mbuka kembang lan mbuka minyak wangi terus dioles-oleske ing klambine lan klambiku. Mas Daryono lungguh madhep ulon ing pinggir sendang kono, aku dikon lungguh ing burine. Rodo adoh. setengah jam aku kaget ono suara ngereng-ngereng ing buriku. Istana Radio. Halo pendengar Radio Istana FM, khususnya Jimaters, jangan lupa klik tombol subscribe di akun resminya Radio Istana FM Bojonegoro di channel YouTube Jimat Istana FM. Dan ingat, seluruh isi audio dan video adalah resmi milik Radio Istana FM Bojonegoro. Lengak kiwa tengen ngarep buri jebule ora ana apa-apa. Jantungku suwe-suwe saya deg-degan. Ora pati suwe swara ngereng-ngereng kuwi ana meneh. Aneh, kok ana swara tapi ora ana wujute. Tak tamat-tamatake swara iku kaya swara ngrenge macan. Aku luwih kaget meneh Mas Daryono jerit karo jempalian. Aku banjur ngadek arep melayu tapi ora sido. Mas Daryono jengking-jengking jaluk ngapura banjur ngajak melayu aku saka panggonan iku. Saat tekaning panggonan sepeda motor aku karo Mas Daryono mandek karo ngos-ngosan. Saat tengah ngomah, Mas Daryono banjur cerita. Kono mau, ono macan putih sing gede banget. Dupak dodoku nganti aku jempalian. Jebule bener kan dani wong kampung kene. Jebule sendang iku arane sendang macan. Akhirnya Mas Daryono ora oleh opo-opo. 10 dino sak bubare saka sendang macan aku dijak Mas Daryono njupuk barang ana dinding daerah Kedung Tuban. Sak durunge mangkat aku dikongkon adus kramas. Jam 8 wengi malam Jumat kliwon aku karo Mas Daryono mangkat menyang dinding. Sak tekane kampung cilik ana sak ngisoring gunung dinding aku titip sepeda motor ing omahe wong sing wis tuwa. Ing omahe wong kuwi aku banjur ditakoni asale saka ngendi lan arep menyang ngendi. Banjur Mas Daryono jawab, aku saka Cepu, Mbah, arep menyang Gunung Dinding. Wong tuwa iku banjur mencereng ngingeti aku kaya-kaya ora seneng aku karo Mas Daryono, ya iku munggah dinding. Ora pati suwe, wong wadon tuwa iku nglarang aku ora entuk neruske mlaku menyang dinding. Alasane ngomongi ngene. Nek biyen kae ana wong wadon le sing topo ing dinding, ora iso bali nganti saiki le. Mbok iku ilang utawa mati dibadok demit, ora ana sing ngerti. Aku saya penasaran marang Gunung Dinding iku. Ana apa sejatine? Aku takon marang wong wadon tuwa iku. Teng Gunung Dinding niku wonten apa, Mbah? Kok kula mboten angsal menyang mriku? Wong wadon tuwa iku menteleng ngingeti aku banjur ngomong. Yen kono kuwi ana panggonan sak baine le, ora kena dinggo dolanan mergo ing kono jare wong-wong tuwa mbiyen le, iku panggonan utawa pesareane abdi dalem Arya Penangsang le. Dadi kono kuwi panggonan sing gawat utawa singet. Kawitane aku ra wedi apa-apa. Bareng krungu critane wong wadon tuwa iku awakku dadi merinding. Tapi Mas Daryono tetep nekat banjur ngajak aku langsung budal. Ah! Bengi sing peteng kuwi, aku mlaku turut dalan cilik nganggo senter neratas kali cilik. Ing kekaduan swara asu bau padha saut-sautan, kaya-kaya nglarang tekaku lan tekane Mas Daryono ing gunung dinding iki. Ing tengah dalan, sak bubare nyebrang kali, angin saya suwe saya banter. Bulan sing bunder seser sing diubengi kuweng ora pati suwe ketutupan mendung. Udan grimis banjur teko. Aku banjur takon karo Mas Daryono. Mas Daryono, iki piye? Kok udan grimis ngene? Ayo tetep mlaku, wis nanggung. Soale dilongkas awake dhewe wis tekan panggonane. Mas Daryono lambine kumat-kamit madhep mendhuwur. Ing batinku ana tanda pitakon. Apa Mas Daryono lagi nambak udan? Ora pati suwe mlaku. Aku tekan panggonan wit gedhe banget. Ing kono Mas Daryono langsung ngobong menyat lan nyumet lampu semprong sing digawa saka ngomah. Hawa tak rasake saya suwe saya adem lan gawe awak tambah merinding. Goro-goro mambu menyan ing kiwone wit kono, Mas Daryono banjur nggelar kloso cilik lan nyebyur kembang wangi. Aku dikon lungguh ing sak tengah wit gede iku. Ora beda karo Mas Daryono yening ngarepku uga diwene kembang wangi. Aku lan Mas Daryono lungguh meneng kaya wong semedi ning sak jroning atiku ngomong kaya ngene. Kenek apa ya aku kok gelem ngetutne Mas Daryono nganti tekan kene. Awakku tak rasakno saya suwi saya ora ayem. Terus aku kelingan tasbih sing tak gawa saka ngomah. Kanggo nentremake ati, aku terus istighfar lan zikir, njaluk keselamatan marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Jantungku kaya-kaya pedhot bareng krungu swara gluduk kaya nyamber wit gedhe. Padahal iku wis terang lan ora grimis meneh. Mas Daryono tak ingeti sih meneng. Aku kaget bareng ngerti sinar biru saka wit gedhe medhun ing sak tengene wit gedhe ceblok ing ngarepku. Tak waspadake sinar biru iku isih mekan ing lemah. Tak wanek-wanekake sinariku tak parani terus tak jupuk. Aneh, bareng tak cekel sinar biruku asale saka watu cilik bunder lonjong wujude kaya isi mlinjo. Watu iku tak gegem panas. Banjur aku balik menyang panggonanku maneh. Ora pati suwe Mas Daryono gelimbungan. Jerit-jerit kaya wong kesurupan. Aku kaget lan wedi terus moro nulungi Mas Daryono. Jebule matane Mas Daryono mendelik sing ketok cuma putih ambek greng-greng. Aku nganti kualan nyekli Mas Daryono. Untunge Mas Daryono cepet sadar banjur tangi. Awake Mas Daryono panas keringete kaya wong baratus. Tapi ing tangane Mas Daryono nggegem keris cilik ambek ngomong. Pusakane iso tak jupuk. Keris cilik sing tanpa gagang lan tanpa warangka iku sak klebatan mekan sinar rupane abang. Sakwise ngringkesi barang-barang banjur dilebokno ing jero tas. Mas Daryono langsung ngajak balik. Ing dalan ono kedadian meneh. Sak ngertiku Aku karo Mas Daryono wis mlaku suwe nanging kok durung tekan-tekan ngisor. Ing batinku opo aku iki kesasar. Aku karo Mas Daryono wis mlaku suwe nganti sikilku kesel. Ing pinggiring watu gede, aku karo Mas Daryono banjur leren. Tak perhatekno Mas Daryono ngremeng dhewe amarga seneng oleh keris. Nanging aku yo meneng wae lan ora crito Mas Daryono nek aku leh watu mustika. Ora krasa aku keturon ing kono. Ngerti-ngerti wis padang, srengenge saka etan wis ketok. Ayam malas padha kluruk lan manuk-manuk padha ngoceh. Aku banjur geragapan. Jebule aku isih ana ing dhuwur. Ora luwih sak jam aku wis tekan omah. Lan sak bubare ngeterno aku, Mas Daryono langsung mulih menyang omahe dhewe. Dina iku awakku kesel kabeh. Aku banjur turu nganti sore. Surup arep maghrib aku geragapan. Saka turu mergo aku bubar ngimpi elek digudhak buta ijo loro sing ana ing gunung dinding. Ing sajroning ngimpi kuwi Mas Daryono dicekel buta iku lan buta sing sijine nggudak aku lan aku ra kenek. Aku diganti delek-delek ning kelingan ngimpi kuwi. Watu mustika tak delok ijek ana ing batinku. Apa aku karo Mas Daryono ora diparengake njupuk barang pusaka ana ing gunung dinding kuwi? Bengi ku aku ora bisa turu lan esoke aku dolan ning omahe Mas Daryono. Sak tekane omahe aku kaget amarga Mas Daryono dicencang sikil lan tangane. Jare wong tuane Mas Daryono kesurupan lan ngamuk. Dek bengi wis dicelukno Mbah Joyo le, dukun disokono lho. Nanging Daryono isih ora iso mari. Jari ini Mbah Joyo Daryono iku sambet soko barang-barang goib. Sing didueni Mas Daryono barang-barang goib iku digawa kabeh karo Mbah Joyo. Kandane arep dilarungke utawa dibuak ono inggawan. Aku banjur gak wani cerita apa-apa. Wedi nek disalahno wong tuane. Seminggu sakwise iku aku dolan meneh ing omahe Mas Daryono. Nanging aku ra petuk Mas Daryono amarga wis digawa ning Tulungagung lan arep ditambahake ning wong pinter. Jare wong tuane Mas Daryono saya suwe saya nemen. Rong wulan sakwise iku aku banjur takon kadane Mas Daryono. Jare wong tuane, Daryono ora ana kemajuane. Tambah dino tambah nemen le nganti ora eling apa-apa. Aku banjur mulih lan getun banget ora ngerti resikone golek barang goib nganti-nganti Mas Daryono bento. Nanging watu mustikaku isih tak gawa lan aku ora wani balekake. Mungkin wae iki jodhoku. Amarga watu mustika iki sing mara dhewe ning aku. Kanggo pendengar sajian malam Jumat aja pisan-pisan golek barang-barang ngono iku. Soko aku Munadi ing Cepu bersama tim Cima. Kabar gembira, Radio Istana FM Bojonegoro kembali mengadakan wisata religi. Ikutilah, ayo bersama kami menuju Kota Bandung Parahyangan dengan tujuan. Yang pertama, kita akan berziarah ke makam Habib Ahmad Sapuro Kampung Batik Pekalongan. Kemudian, ke makam Sunan Gunung Jati Cirebon. Kemudian ke makam Syekh Abdul Muhyi Tasikmalaya. Anda juga diajak menelusuri gua bersejarah. Gua bersejarah.